mondhatok? Sziasztok! 2017 áprilisa van, és ez itt a Nintendo 365 első podcastje. Vagy még nem tartunk itt? Nem. Nem? Oké, akkor... Nem kezd is évet el. 2012. 2010. 2009. 2007 áprilisa van. Igen. És ez itt még mindig a Gamer 365 podcastje, a már mit tudom én hányadik adás, nekünk már a sokadiknak tűnik. Öt talán. Ötödik. Maradjunk az áprilisi kifejezésnél. Áprilisi. Maradjunk annál, hogy ez az áprilisi. De nem az elsői. Ah, igen, az elsői, aki hallotta, az talán tetszett neki, illetve sokatoknak tetszett. A reakciókat olvastuk, aminek örülünk. Aki meg elhitte, annak meg külön gratulálunk, és így tovább, fiúk. Ne higgyetek senkinek. Ultra Gamer! Igen. Ami most következik, az az áprilisi epizódunk. Első témánk pedig, mint mindig, a ki, mivel játszott ezen a héten, illetve az elmúlt 2-3 hétben című nagy kérdés. Kezdem én. Nos, hát a... Várj, nem mutatkoztunk be. Ja, igen. A kurva nem életbe. Na. Oké, okay, akkor Liquid. Lovas. Antaru. Drag. Azix. Olden. Szóval, az elmúlt heteimet leginkább a Stalker, Command & Conquer 3 és World of Warcraft alkotta triumvirátus tette ki. Igazából az előbbi kettőnek mindenféle elvárás nélkül mentem neki, és azt hiszem nem is kellett különösebben csalódnom. A Stalker szép lett, jó lett, hangulatos lett. Ennyi. Szép lett, jó lett, hangulatos lett. Figyelj, nem, szerintem kamuzol. Igen, hazudik ilyenkor, látom, amikor így tikkel a jobb szeme. Akkor, ez már nem azért van. Mindegy, túl van pár sörön, tehát egyetértek, hogy végül szép lett, jó lett, hangulatos lett, de azért meglátszik azon, hogy ez egy orosz produktum. Meglátszik, különösen amikor a gitárszó mellett leülnek orosz népdalokat elénekelni. Az balalajka, nem? Nem, az gitár. Elektromos. Nem elektromos gitár, az egy toboz gitár. Figyelj, nem erre értettem, hanem arra, hogy engem az akasztott meg az egész stalkerezésben, hogy szerintem tele van bugokkal. De úgy dugik. Ebben egyetértünk. Viszont ami nekem nagyon tetszett, az a mesterséges intelligencia, amire nagyon sikerült rágyúrni, és sikerült nagyon, nem is tudom, életszagúvá tenni egy kicsit. Tehát vannak olyan helyzetek, melyek nem azt mondom, hogy megoldhatatlanok, de rendesen gondolkodásra késztetik az embert, sőt, esetleg 3-4-5 halálra, és utána az ember kurva anyázik kettőt, de azért még megpróbálja megint. Most a Gamer 365-nak a lapigazgatója Elvis úr mondta nekem, miután kipróbálta a Stalkert, hogy valami nem oké, mert ő elindult, volt egy pisztolya, és szembe jött vele az első ilyen harci malac, be beleengedett két tárat, és az még mindig nem akart megdögleni, és hogy ez a játék most már igazán elmegy a sunyiba. Igen, de szerintem még nem így kell hozzáállni az egész játékhoz, úgy kell hozzáállni, hogy ez itt vagyunk a zónában. A zónában, ahol bármi megtörténhet. Ugye volt ebből egy regény, volt ebből egy film, aki látta, azt tudja, hogy a zónában nagyon furcsa dolgok történnek. Tehát nem úgy kell hozzáállni, hogyha jön az első kutya velem szemben, és esetleg megszivat akkor, hogy menjen a kurva anyjába, és hogy képzeli. Belefér itt ebben a környezetben. Jó, hát engem már a film alatt is, én a nagyon szép volt meg művészi, de engem az unalom ölt leginkább. Életem legnehezebb 4 órája volt az a film, de ettől függetlenül örülök, hogy sikerült végignéznem. Kétségtelenül az, hogy 5 év alatt végre összehozták, amiben nem nagyon senki szerintem. Ebben az utolsó másfél évben már nem nagyon hitt senki abban, hogy ebből valaha is játék lesz. Aztán mégiscsak játék lett belőle. Nem nagyon hittek benne, meg mindenki azt hiszi, hogy ez egy rakás szar lesz, és nem fogja megállni a helyét. Ennek ellenére nem hinném, hogy ez egy rakás szar. Ez egy jó FPS. El lehet vele szórakozni, jó pofa. Vannak benne olyan dolgok, olyan hangulati elemek, ami miatt érdemes végignyomni. És kétségtelen egy bevállalós FPS, mert nem a szokásos folyósó hátán, egy abszolút nyitott, kicsit MMO jellegű dizájnkapott a játék, pontosan. Ami mindig jó. Pont ez a nyitott játékmenet tetszett nekem is. Meg ezek az, hogy meg kell birkóznod a zóna sajátosságaival, az anomáliával, a sugárzásokkal, a különböző ellenfelekkel, megtanulod őket, hogy kell levadászni, megtanulod, hogy kell legyűrni, különböző kihívásokat, megállta a helyét szerintem. Oké, okay, hát akkor Stalker kipróbálásra ajánlott játék, és abszolút. A podcast megjelenésével nagyjából egy időben már egy tesztünk is lesz róla, ott majd bővebben is visszatérünk a témára. Két játékkal játszom mostanában, ebből az egyik ugye a Puzzle Quest, erről lesz szó később, a másik maga a 300 című játékot PSP-re a film után, a filmváltozat után, ugye a hype engem is elért, kipróbáltam a játékot, és... Madness! Őrületes ez a játék. Alapvetően egy jó koncepcióra épülő beat'em up, vagy slash'em up, vagy nem tudom minek nevezni, egy mennyi, és induljunk el, és akkor szedjük szét a perzsák seggét. Igen, erről van szó benne. Rengeteg elem jelentkezik a filmből, vagy a képregényből, tehát a nyílzápornál védekezni, az elefántokat, falangzban letolni a szakadék széléről, bele a mélységbe. Csodálatos lenne a játék, egyetlen baja van, hogy úgy szaggat, mint nagymama a leves tésztát. Tehát, hogyha háromnál több ember jelenik meg a képernyőn, akkor már lassulás van, és ez egy ilyen játéknál, ahol sokszor 10 ember is megjelenik. Rendkívül nagy probléma. 10 ember láthatóan, 10 ember láthatóan, meg a többiek, akik utólag futnak be, mert ugye késett a perzsa járat. Mindig. De viszont ebben az a kérdés fogalmazódott meg, hogy ez azért a 300 egy elég magas profilú film, és hát mint látható sikeres is, amikor legutóbb néztem az amerikai listákat, milyen 200 millió dolláros bevételnél tartott. Miért PSP-re, és miért csak PSP-re, miért nincs ebből PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation 3 verzió? A PSP a király. A PSP a király, meg feltehetően, ugye, PS3-ra más sincs, PS2-re talán már... nem értek volna oda. Úgy veszem észre, hogy ez a PSP változat is fél évvel hamarabb jött ki, mint kellett volna neki. Nagyon sokat lehetett volna finomítani a játékon, így egy félkész valamivel állunk szemben, amiben a szinkron tökéletes, viszont a grafika, illetve a motor, a sebesség az nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. De egy közepes, 5 pontos játékként fürdőkádba, vagy unalmas részében. Én fürdőkádban játszom vele. Küldőket majd játszom vele általában, mert... Az jó! Akkor onnan nem érem el a távirányt, mert nem látom a tévét, és ott tökéletes. Ja, rosszak lesztek, akkor erről fotókat is kezdni. Az elmúlt hetekben kimaradt játékokat pótoltam PS2-n, konkrétan két címet, ezek a Beyond Good and Evil és a God of War első része volt, és mindkét játékról szuperlatívuszokban tudok csak beszélni, tényleg elképesztőek lettek. A Beyond Good and Evil-nek a univerzuma, ez ami talán kicsit ilyen Star Wars-os is néhány helyen, nem tudom, hogy gondoljátok. Például az a bár, ami van a városban. Hát szerintem a Beyond Good and Evil az így a Star Wars-nak, a Zelda-nak, meg ilyen jó pár dolognak a Michelin-szeres keveréke. Ami nagyon az utóbbi évek talán legeredetibb játéka. És szerintem múltkor már beszéltük róla, hogy dögöljön meg mindenki, aki nem vette meg. Így van, igen. Én nem vettem meg, de úgy játszottam végig. Egyébként nem egy hosszú játék. Kölcsönkopi volt? Így van, kölcsön volt. A Gamecube-on ugye, ahol az nagyon nem illendő varezelni. És PS2-n játszottam. Én is PS2-n játszottam. Nincs különbség egyébként a különböző verziók között. Rövid játék egyébként. Tehát azt gondolom, hogy egy hétvégén végigjátszható, és egy fantasztikus élmény. Bár magam még a végéig nem jutottam el, de már az első egyharmadánál is kimutatja a fogafehérjét. Igen, tényleg eléggé rövid, de viszont legalább teljesen kerek egész történetet. De viszont, történetet azt mondtad, hogy de viszont. Úristen, ezért múltkor is lefejeztek minket. Azt a lelkészes. Hozzátok atya úristen. Ez a Grécsi László itt rúgja szét az ajtót. Hát de viszont most mi lesz? Jézusom. Na szóval, és előbb szóba került Michel Ancel. Megemlítjük a médiákban. Júj! Michel Ancel szóba került előbb, aki elképesztő, milyen pályafutást mutat maga mögött már most 35 évesen. Azt hiszem olyan idős, és Rayman, itt a Beyond Good and Evil tényleg sokra futott. És pontosan azt az elismerést kapta, amit a napokban Mojnő is megkapott. Francia lovagrend prominens tagjává avatták. Nem is tudom, 2005-ben azt hiszem. Igen, azt hiszem akkor volt. Hát az Ancel-el kapcsolatban nekem, amikor én megtudtam, hogy ő hány éves, akkor az nekem nagy törés volt, mert hát ő itt legalábbis párunknál jó, annyira még nem vagyunk, de közelítünk ehhez a korhoz. És itt egy ember, aki azért már túl van egy Rayman sorozaton, meg egy Beyond Good and Evil-en, és az ember ilyenkor elgondolkozik azon, hogy ő mit ért el. Hát itt ülünk is. Igen, 365 podcastot csinálunk, de ez ennél szebb. Igen, így van, tehát... Madness. This is madness. Szóval vitathatatlan, hogy a Beyond Good and Evil isteni lett, és nagyon nagy kár, hogy hatalmasat bukottam a megjelenését követően, mert ugye ott a cliffhanger a játék végén, ami ugye folytatást eredményezhetne, de hát nagy valószínűséggel nem lesz. Az egy erőlapó, én még... Persze, nem, nem akarom egyáltalán. Az a vége, hogy? Hogy nem mondjuk meg, de viszont nem mondjuk. Puzzle Quest. És mivel már a podcast előtt megbeszéltük, hogy itt többen Puzzle Questet játszunk, szerintem itt ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy pár szóban beszélünk erről a játékről. Ott tartok, hogy a munkahelyen alszom, éjszaka hajnalig játszom a Puzzle Questtel, és napközben minden egyes pislogásnál, hogyha lenyom a szemem koponyákkal... Várjunk! Pár szót, hogy mi ez, hogy értse mindenki. Jó, a Puzzle Quest az az év eddigi legjobb játéka. Így kezdjük így. Kerek 10 pont. Folytassuk úgy, hogy ezt nem az Activision, vagy az Epic, vagy valami nagy kiadó adta ki, hanem egy kifejezetten kis budget fejlesztőnek mondható társaság, aki eddig a Warlord sorozatot gondozták, aki, ha ismeri, az egy PC stratégiai sorozat, és tulajdonképpen ez is annak a sorozatnak a része, mert a teljes címe azt hiszem Puzzle Quest Challenge of the Warlord. Warlord. Tehát úgymond cím szempontjából beleillik a sorozatba. Ez tulajdonképpen egy fantasy stratégiaszerűség lenne, ha a harcrendszer nem a Bejeweled-re alapulna. Most a Bejeweled-ot azt gondolom szinte mindenki ismeri, az egyik... Zookeeper. Vagy a Zookeeper, de szinte a Bejeweled az ismertebb. Tehát a Bejeweled az egy PC-n is egy rendkívül népszerű casual játék. Ugye hát miből áll? Van egy tábla, ahol esnek föntről különféle színű gyémántok, vagy drágakövek, és hármat, négyet tulajdonképpen sorba rendezve egy-egy lépéssel tudod eltüntetni őket. Ennek a harcrendszere ilyen, ami elsőre nagyon furcsának tűnhet, de is most fogja folytatni az Antal, hogy mi benne a feneség. Hát az benne a feneség, hogy az eltüntetett különböző színű drágakövekért tűz, víz, föld vagy levegő manát kap a játékos. Vagy sebzést. Vagy ugye a drágakövek mellett ugye pénzt gyűjthet, koponyákat rendez egyesével, amivel sebezheti ellenfelét, illetve tapasztalati pontokat szerezhet, mint minden egyes RPG-ben. Karakterek, mint minden rendes high fantasy-ben, ugye varázslótól, lovagon, harcoson, druidán keresztül, igen. Ott van minden fontosabb lény, akiknek kaszt, és mindenkinek megvannak a tipikus, jól bevált varázslatai. Tehát én a varázslóval játszottam eddig folyamatosan. Mondhatjuk, hogy a tűzgolyótól kezdve a manalopáson keresztül minden ott van, amit egy varázslótól látni akarok. Hány órád van már benne? Rengeteg, nem tudom. Majd mindjárt megnézem, de 25. szinthez azért sok óra kellett. Akkor az a fele, nem? Mert ha jól tudom, 50 a maximum 50 szint. A maximum szint, igen. 50, akkor a felénél tartok. Szerintem egy 10 óra biztos benne van. Jó, hát és ugye itt a lényeg az, hogy ez egy fantasy történet, tehát látsz egy térképet, a városokban ott questeket vehetsz föl, van sztori, van konkrét sztori, mehetsz, végrehajthatod ezeket a küldetéseket, különféle teremtmények ellen harcolhatsz, közben varázstárgyakat szerezhetsz, tehát van karakterlapod és is. Ami a legjobb, tehát... Nem lineáris. Nem lineáris. Nem is lineáris. Választhatsz a különböző quest megoldások között. Így van. Megmented a lányt, vagy nem mented meg? Elengeded a gonosz varázslót, vagy a gyűrűért, vagy nem engeded. Melyik lovagrendhez csatlakozol? Így van. És ami a legcsodálatosabb benne, hogy az ellenfelek, különböző szörnyek, vagy lovagok, vagy egyéb lények, emberek, kasztokba tartozóknak megvannak azok a speciális képességek, amik kifejezetten rá jellemzőek, és mint egy fantasyban, tehát hogy a trollok regenerálódnak, ezt tudja mindenki. Ők valóban regenerálódnak ebben a játékban, és a kék manás segítségével megvan hozzá ez a képességük, ugyanígy megvan a milyen a sárkányoknak a tűzfújás, berobbantják a képernyőt. Az ogréknek ez az ilyen berserk jellegű, vagy inrage-nek hívja a játék, vagy az orkoknál van az inrage. Tehát ilyen jellemző képességek vannak, és ami egy elsőre rendkívül egyszerű harcrendszernek tűnik, ugye, ami egy puzzle játékon alapul, a varázslatokkal, képességek, különféle mannákkal hirtelen egy eszméletlenül mély, iszonyatos stratégiai lehetőségeket rejtő, és legfőképpen szerintem rendkívül kielégítő harcrendszer, igen. Ahol a szó szoros értelemben fel sikítasz, ha sikerül úgy megbüntetned az ellenfelet, ahogy ugye, mint minden tisztességes puzzle játéknál, stratégiai játéknál, itt is mindig legalább egy lépéssel a magad előtt kell gondolkodnod. Mi lesz akkor, ha ezt a követ idehúzod? Te kapsz ennyi mannát, viszont esetleg őt olyan helyzetbe hozod, igen, hogy sebezhet előtt, közvetlenül. Elveszem előle azt a mannát, amivel ő tudna engem sebezni. Ez nagyon fontos a játékban. Szuper! És nem csak ez az egy játékmód van benne, tehát a szörnyek elfogásához egy külön játékmód van, amelynél egy képernyői, az egy iszonyatos logikai játék, ahhoz agy kell, szerintem szörnyen nehéz és szörnyen nagy kihívás van benne, el kell tüntetni az összes követ a képernyőről, de hát egy rossz lépés És azt már nem sikerült. Fajta kis játék van benne, nem? Időre menő játék is van benne. Van. Ugye szerezhetsz hátast, pont az időre menő játék. Varázstárgyak készítésénél minél több nagy kombót kell létrehozni. A szörnyektől eltanulhatsz ugye varázslatokat, ez a bizonyos logikai feladvány. Illetve hát építheted a saját városodat, más városokat foglalhatsz el. Le lehet igázni a városokat. Úgyhogy, ha ránézel a borítól, és azt látod, hogy egy Puzzle Quest, akkor azt hiszed, hogy ez egy újabb Bejeweled klón. Közben nem, ez egy rendkívül komplex, iszonyatosan hangulatos, nagyon-nagyon jó zenével rendelkező, minden szempontból top kategóriás, fantasy, stratégia, puzzle, kombó. PSP-re és DS-re. PSP-re és DS-re, és majd PC-re, és PC-n van belőle demo, amit majd, mivel írunk róla a review-t, éppen ezért majd mellékeljük, a demót. PC-re is meg fog jelenni. Aki teheti, mi inkább a PSP verziót javasolnánk, mert egész egyszerűen szebb. És szebb, a zene. És jobb a zenéje, mert csodálatos szimfonikus, zenéje van, a VS pedig MIDI. Szerintek várható live arcade-re? Szerintem lesz live arcade-en, nem hinném, hogy most csinálják, de ez a játék, ami live arcade, PlayStation Network-re egy annyira megfelelő játék, hogy annál megfelelőbb kevés van, annak ellenére, hogy a tökéletes handheld játék, azt kell, hogy mondjam. A tökéletes zsebkonzolos játék, amivel lehet 5 percet játszani, de lehet 5 órát is. És 50 órát is. És 50 órát is lehet vele játszani. Van multiplayer mód, amit most készültünk kipróbálni, csak azért nem próbáltunk. Én kipróbáltam, tehát... Ráves, van PSP. Van PSP, és ki is fogjuk próbálni, csak az Antaru rohadt 25. szintű mágusa, szét fog minket szopatni, de ennek ellenére azért. Én kipróbáltam a srácokkal lent a szerda esti kocsmai találkozón, és nagyon élveztem, alig várom, hogy fejlődjön. De mondtuk az előbb, hogy 50 órát lehet vele játszani, 50 órát egy karakterrel lehet játszani, és van még 5. Összefoglalva tömény, 50 óra élvezet, de ez mind egy karakterre vonatkozik, a különböző kasztok még plusz 10-es, 20-as órákat hozzá fognak adni, a multiplayer verzió kipróbálva pedig még nagyobb öröm, mert az ellenfeled nem csal úgy, mint a gép, ami... De csal, szerintem csal. A gép az csal. Jaj, a gép csal, a gép csal. De az ellenfeled. Fejlesztők tagadják, hogy csal, mert azt mondják, hogy ők nem úgy írt. Lusta fejlesztőnek könnyebb nem csaló hait írni, amit nem hinném. Nem hinném, hogy van csal. Szerintem egészen biztos, hogy csal. De ez a játék annyira jó, hogy nem érdekel, akkor is meg akarom lerni. Engem a kétfejű ogre az megkúrt. 10-szer egymás után? De varázslóval egyből lenyomtam az ogrét, a kétfejű ogrét, viszont a kentaur az egy... Hagyjuk. Jó, mindegy. Kentaur. Én egy régi lemaradást pótoltam be, a Half-Life 2-t vettem meg. Amikor a játék megjelent, akkor még nem volt elég erős gépem hozzá, és már 4-szer annyi memóriával nekiestem, de nem a single player játékmódra álltam rá, hanem egyből a deathmatch felé. Orientálódtam, és hihetetlenül nagy élvezett a Gravity Gunnal a leszakadt fűtőtesteket egymás fejéhez vágni, és igazán élvezetes játék, és örülök neki, hogy bepótoltam. És emellett még a Yoshi's Island-en játszottam DS-en. Antaru, most nevethetsz nyugodtan, úgyhogy... Igen, a loser! És jelenleg azon, az egy jó játék, na, igen, nem. És jelenleg azon úgy ködöm, hogy 100%-ra csináljam az összes pályát, ami... Az már ami kiakasztó. De sok szerencsét. Hát köszönöm, ami kiakasztóan nehéz. Ennyi lenne részben. Pont ezt akartam mondani, hogy mindenki azt mondja arról a játékról, hogy úgy a magába végignyomni annyira nem nagy szám, de hogyha akár csak a New Super Mario-ba, hogyha 100%-ra mész, akkor... készülj fel arra, hogy pokla. Ez a Yoshi Island, ez a SNES-es átirat? Nem. Yoshi's Island 2. Ez a DS-es változat, nem használ ki semmit gyakorlatilag az érintőképernyőből, viszont két képernyő látszik az akció, tehát ez kihasználja. Mm-hmm. Tehát mikor lövöd a tojásokat, akkor látszik, hogy a égben is vannak dolgok, és ott is el van rejtve csomó minden, tehát... Szuper! Micsoda innováció. De ez a Yoshi's Touch & Go-ban is van. Ez a Sonic Rush-ban is benne van. De mindegy, hát van, itt van jó pár játék, ami kihasználja mind a két képernyőt. Igazából ezek azok a játékok, aminek abszolút nincsen szüksége az érintőképernyőre. Tehát én nem akarok Mario-t úgy irányítani egy platformjátékba, hogy húznom kell a touchscreen. Tehát... Őszintén szóval az egyetlen olyan platformjáték DS-en, ami igazán kihasználja, az ez a Kirby, a Canvas Curse, nem? Igen. Ami egy végig zseniális játék, és egy viszonylag régi DS játék, de aki nem játszott vele, ne riassz el azt, hogy Kirby, ha esetleg nem szeretné a Kirby-t, egy szenzációs és tényleg a DS képességeit nagyon-nagyon jó kihasználó, roppant innovatív játék. tessék kipróbálni, ha van rá idő és igény, meg pénz. És az az érdekes a Kirbyvel kapcsolatban, hogy Japánon kívül mindenütt elsikkadt. Tehát azonnal lekerült a eladás listákról, nem is nagyon vettünk tudomást róla. Japánban viszont nagyon sok. Azért szerintem a magyar vagy európai játékos, de az amerikai Kirbyt azt nem nagyon ismeri. Tehát Kirby az itt nálunk nem sztár, sőt, tehát... Pedig nagyobb a szája, mint Yoshinak. Egyébként érdekes, hogy pont a Kirbyvel kapcsolatban láttam, hogy a fanboxarthoz képest az amerikait és az európait megváltoztatták. A japánon Kirbynek nagyon aranyos kis arckifejezése van. Ez már nem golyó, hanem kocka. A többi viszont ilyen mérges, ilyen bevráncolt szemöldökkel. Ez kell. Ez kell Európának. Így próbálták növelni az eladást, de hát ezek szerint nem sikerült. Ezek definiálták, ha nem így. Nem mindig, hogy a Kirbynek bármiféle ilyen definíció, de aszexuális. Kirby minden beszippant. Vagy mindig kiukadunk a Nintendo karakterek szexualitásánál. A gaming egy alapvető, hanem az alapvető kérdése. Az, hogy Kirby? A Nintendo karakterek szexualitása. Ezt egy más alkalommal is, mert fogunk csinálni egy ilyen, szerintem egy ilyen nagyon 18 plusz, ha ez már nem lenne az. Így van, ahol talán erről fogunk beszélni, ami egy érdekes téma, és talán annyira nem is agyament. Hogy én mivel játszottam? Ja, persze, hogy játszottam. De a legutóbb, ami rémlik, az a Medal of Honor Vanguard, amiről még egy régi podcastban találgattunk, hogy mi a Vanguard az előőrs. Igen, előőrs. A Vanguard az azt jelenti, hogy előőrs, és tulajdonképpen nem egy rossz Medal of Honor játék. Mondom ezt úgy, hogy szerintem ebben a konzol generációban nem volt igazán jó Medal of Honor játék, még a Frontline sem volt az, amit itt sokan a legjobbnak tartanak, a Rising Sun nagyon bugos volt, a European Assault azzal nem nagyon játszottam, és itt van ez, ami ugye az ejtőernyősökről szól, és a még meg nem jelent következő generációs Airborne-nak egyfajta előző generációs, illetve Wii-s verziója. Mert az nem ugyanaz? Csak az viccelt. Új generációs, a Wii az új generációs. Egyébként nagyon hasonlóan néz ki a két játék. A Wii verzió talán kicsit szebb, de annyira nem, hogy külön nagy különbséget lehessen tenni. Egy élvezhető PS2-n viszonylag decens grafikájú, csak nagyon rövid Medal of Honor, ez ami nem tetszett benne, nincs benne online multi, ez szintén nem tetszett benne, de aki még mindig hajlandó leülni játszani második világháborús saját szemszögű lövöldőjével, és a jelek szerint még mindig sokan vannak, az nyugodtan álljon neki, ha esetleg nem rendelkezik Next Gen platformról, és nem tud mondjuk Call of Duty 2-zni vagy 3-azni. Vagy nem PC-s. Vagy nem PC-s, így van. Mi volt még? Ocarina of Time, de itt most itt szerintem hagyjuk az ilyen régi játékokat, nekiálltam ismét az Ocarina of Time-nak. Puzzle Quest, amit már bőségesen kitárgyaltunk. WoW, 2 hónapja nem játszottam WoW-ot, mindenféle. Gratulálunk! Köszönöm szépen! Liquid lejött a WoW-ról. Liquid vagyok, WoW-adik! Lejöttem, nem jöttem le, iszonyatos vágy tombol bennem, hogy játszak, csak én nem tudok ezzel egy napot játszani, vagy nem tudok 2 órára leülni a WoW elé. Ha én leülök a WoW elé, akkor az azt jelenti, hogy akkor 3 hónapig megint keményen játszom vele, és napi rendszerességgel, most pedig mindenféle egyéb bokros teendői miatt nincsen erre időm, de már várom azt az időpontot, amikor ismét a Outland-ölelésében hajkurázhatom a mindenféle bizarr teremtményeket, illetve szurkálhatom le hátulról az áldozataimat a PvP arénákban. Úgyhogy WoW nem volt, ellenben volt GOV, méghozzá 2, és nem Gears of War, hanem God of War 2, ahol az európai megjelenéssel nagyjából egy időben fogunk róla tesztet kitenni. Nem bírtuk ki addig, itt vettünk egy szerkesztőségi példányt, ami most a Dragnél landolt, és majd ő fog róla tesztet írni. Én úgy egyharmadáig nyomtam el, és szerintem lenyűgöző. Szóval az az epikus, kőkemény akciójáték, ami pont a 300 filmnek szerintem a játék megfelelője. Tehát ilyen tökös, macsó, kőkemény szórakozás, hogy odamész, jönnek akármilyen szörnyek, meg különféle teremtmények, és szétszeded őket. És ami jó volt az első részben, ezek a nagyon egyedi és nagyon epikus boss fightok, ezekből most sokkal több van, és már az első pályán egy kolosszus rombolja szét a város. Hogy néz már? És esetlenül jól néz ki, és isteni. Az ember ilyenkor gondol arra, hogy maradhatott volna még a PS2 meg az Xbox még 1-2 évig. De Tehát ha ilyen játékok jöttek volna még ki erre a két gépre, vagy akár a GameCube-ra, akár a GameCube-nál meg lehetne említeni a Zeldát, vagy a Resident Evil 4-et. Szóval még el lehetett volna lenni azért ezekkel, nem kellett volna annyira nem, következő generációs ugrás. Nem tudom, én azt hallom, hogy a grafika nem olyan lényeg. Nem! Ismét, figyelj, szerintem a VIP-t ennél többre képes. Persze. De V-ről fogunk még beszélni. Fogunk. A V-t hagyjuk. Lenyomtunk egy Puzzle Quest multi menetet. Ki nyert? A három szinttel erősebb karakter nyert. Úgyhogy ez diplomatikus. 50-50 lesz ennek értelme, úgy látom. Ja, körülbelül. Viszont az elég jól látszik, hogy szépen ki vannak egyenlítve a kasztok, tehát igen. A harcos is nagyon jól tud menni, a mágus ellen is viszont. De azért annak, nyert! Annak ellenére, hogy azért én nyertem. Igen, három szinttel magasabb. Bár tény, hogy tizenvalány HP-n maradt nekem is, mikor sikerült győzedelmeskedni, tehát elég kiegyenlített volt, bár én ezt inkább annak tudnám be, hogy hagytam egy kicsit magam, meg nem is vagy olyan rossz játékosnak. Nem tudom, miről beszélni. Vágjuk, mi a következő téma? Puzzle Questről ennyit. Átérünk az elmúlt heteknek az érdekesebb történéseire. Legelső a kis kedvencem a Grand Theft Auto, amiből március 29-én, vagy valahogy így volt belőle egy trailer éjfélkor. Viszonylag nagy várakozás előzte meg, hiszen még a Gamer 365-ön és a késői óra ellenére sokan várták a játéknak a topikjában. És végül is ilyen fél óra, egy óra késéssel, ami elsőről van a Rockstar kijelölt oldalának az azonnali összeomlásának volt köszönhető, kijött a trailer, így komoly vitákat váltott ki. Mert van, akinek nem tetszett, van, akinek tetszett. Azt, hogy milyen a trailer, szerintem arról ne beszéljünk, mert ott van az oldalon, tessék letölteni, lehet látni rajta, amit lehet látni rajta. Tehát a Liberty City-ben játszódik ez a játék, ez most már biztosan tudjuk, pláne úgy, hogy azóta ezt konkrétan megerősítették. És a Liberty City rendkívüli módon hasonlít a valós New Yorkra, mint kiderült nem véletlenül, mert 5/4 modelleztek úgymond le New Yorkból. A vitákat az váltottak, hogy sokan azt mondták, hogy dögöljön meg a Rockstar, hogy Liberty City-be vitte vissza a sztorit, amikor a logikus az lett volna, hogy a Liberty City a GTA 3, és akkor a Vice City, ami már nagyobb volt, mint a Liberty City, az a következő, és a San Andreas, ugye a kapásból három város, és az azt összekötő területek, az még nagyobb volt, és most egy még nagyobb, már egy teljes kontinens lehetett volna bejárni, ami valószínűleg hülyeség, és talán nem is lett volna annyira jó. Nekem például San Andreas már túl nagy volt. Tehát én ott, ha egy város kihagynak belőle, azt mondom, hogy semmi probléma. Különösen úgy, hogy felmérések bizonyítják, hogy a Grand Theft Autókat a játékosoknak a 10%-a sem játsza végig. Ami érdekes, hogy szerintem nem a város méretét kell tovább növelniük, és nagyon jól teszi a rossz, hogy nem is a város méretét növeli, hanem a lehetőségeket tovább vinni. Tehát a belső terek kidolgozottsága még nagy kívánnivalókat hagy maga után. Én szívesen várom azt, hogy bemehetünk egy házba, és nem kell tölteni, bemész egy... Akárhova, egy csecsemő otthonba. Egy toronyházba bemehetnénk, és akkor ott minden ajtót be lehet nyitni. Tehát én ezt elvárnám egy Next Gen játéktól, nem azt, hogy most hát 100 négyzetkilométert valósítanak meg, és mindig tölteni ugyanúgy. Tehát... Toronyházat én nem várnám el, mert azért van egy határ nyilvánvalóan, amikor már... A dizájnerek képességeinek és ezt szerintem úgy általában nem a dizájnerek, hanem a befektetett munka. Tehát el fog jönni, és szerintem már közelítünk ahhoz a határhoz, amikor egy játék költségvetése elérte azt a reális szintet. Tudni kell, hogy a Grand Theft Auto következő epizódja a pletykák szerint 40-50 millió dollárba kerül, ami egy eszetlen nagy összeg. Egy Gears of War vagy egy ilyen csúcskategóriásabb Next Gen játék az egy 20 millió dollárból azért meg szokott állni. Igen. A Lost Planet volt ilyen, amire ugyebár 40 milliót költöttek be, az is beletartozik, igen, a marketing, és arra... Ezt mindig bele szokták venni. Igen, és arra is kell gondolni, hogy hosszú távú tervei vannak a Capcomnak, szóval ebbe valószínűleg egy új motor kifejlesztése is benne van, amit a további játékaikban is fel akarnak majd használni. Ezt a motort valószínűleg a GTA-nál is láthatjuk, vagyis hogy egy új motor van, így van születőben, igen, ami van. Nagyon szép. Igen. Nagyon szép motor. Nagyon szép motor, és nem értem azokat, akik azt mondják, hogy bármennyire is csúnya, vagy nem megfelelő lenne. Ez egy gyönyörű játék. A trailerből is, de ha valaki, egy lelkes fórumozónk belinkelte azt, amit mi nem tettünk meg, ugye a magazinszkeneket, általában angol nyelvű magazinszkenektől, vagy európai, amerikai magazinszkenektől úgy óckodunk egyfajta kollegalitásból. A japánok jöhetnek, mert japán magazint Magyarországon senki nem vesz. és nem is lehet megvenni. Teszed le a PSP-t! Hát Házi X neki állt puzzle-questezni. Amit én egyébként még a trailerre kapcsolatban meg akartam jelzni, hogy nem értem azokat az embereket, akik többet vártak, mint egy teaser tével. Tehát nem hiszem, hogy most a Rockstar, mikor legelőször leveszi Drogstar. A... Drogstar! Ne bukta! Ilyen szólás! Drogstar! Tehát ha ezt Jack Thompson hallaná... Melyik tisztán emlékszem, hogy rockat mondtam, de... Drogot akkor... mondtál! Drogstar! A drogok hatnak rám biztos. Azt csak te tudod. Nem, szóval szerintem nem mutathattak volna sokat ebből a játékból elsőre. Tehát először még egy ízelítőnél többet nem várhattunk. Valószínűleg azért vártak többet, mert voltak olyan pletykák, hogy fél órás bemutatás. Ez egy hülyeség. Nincs de olyan persze, játék, amit fél órával mutatnak be. Hihetetlenek tűnik elsőre. Az volt a Drogstar, aki ezt a fél órát kitalálta. Kilátott, volt valaha fél órás tréler bármiből is. Főleg nem elsőnek, igen. Hát a Kojima, aki aztán egy ilyen mániákusan nagy trélereket csinál. A Metal Gear Solid trélerek is max. 10-11-12 percesek. Most 15 perces volt az utolsó MGS4 tréler. Az már egy évvel a bejelentés. Igen, már. De mondjuk az MGS4 trélerekben azért az, hogy Snake keményen néz a kamerába és bemondja, hogy a konspiráció elért arra a pontra, amikor már nem tűrtőztethetem magam. Tehát azért ez jelentős időt elvesz belőle. Nem Snake mondja, hanem narrátor. Akár. Még is mondhatja. Szóval nem hinném, hogy ennél sokkal többet lehetett volna várni. Rockstar soha nem szokott sokat mutatni egyébként a GTA-kból. Szokott lenni a megjelenés előtt pár ilyen... Igen, hát egy-két perces tényleg ízelítő, és szerintem sokáig még nem is nagyon fogunk sokkal többet látni belőle, majd ősz környékén. Így van. Beszéljünk egy kicsit a hardware frontnak a fejleményeiről, és itt elsőben nem a PC-s, hanem inkább a konzolos vonalról, mert ott is voltak fejlemények az utóbbi hetekben. Az első az a nagyon régóta pletykát, és szerintem nagyon rosszul titokban tartott Xbox 360 Elite-nek a bejelentése, amiről talán már tavaly ősszel lehetett látni ilyen kémfotókat, hogy ott volt a HDMI kimenet a gépnek a hátsó végén, és akkor ott tagadták, hogy ez tulajdonképpen csak ilyen kísérlet, és ez nem is igazi gép. Aztán a neve is kiderült meg kiszivárogtak részletek, és amikor hivatalosan bejelentették, hogy ez egy 125 gigabájtos Winchester. 120. Miért mondok 125-öt? Annyit szeretnék. Azért, biztos. Amiért az Olden Drogstart van. Igen, ez valami bizarr vonzódása. A levegőben van valami. Van. Szóval 120 gigás Winchester van benne, HDMI kimenet, fekete, és van még benne és valami? És létrehozott egy könyvfakasztóan gyönyörű Sony kommentárt is, vagy megnyilatkozást, ugye a Sony üdvözölte a Microsoft ezen döntését. A HDMI port beillesztését a... Tehát meg is ették, pár azt hitték, hogy a Sony most barátságos lesz, de hát nem, ez egy ironikus... Ugye ez a hír volt. Ez volt. Maximum nem, de hát... Ez nagyon rossz. Sokan elmorzsoltak egy-egy szerintem ez arra volt válasz, hogyha emlékeznek az olvasók a 2 vagy 3 évvel ezelőtti E3-on, ott nagyon a Microsoft-os figurák próbálták úgy beállítani a dolgokat, hogy ők találták ki a HD gaminget. És akkor mondjuk most a HDMI az igazi HD gaming, és a Microsoft is csatlakozott hozzá. Tucsi! Wow! Jó, hát itt van ez a modell, ami ugye hozzátartozik, hogy ez sokan azt várták tőle, hogy ez majd lecserélje a prémiumot, és hogy pláne, hogy ez már az új gyártási technológiával tőle, hogy ezzel jön, de nem ezzel jön. Ez még a úgymond régi technológiával készül. Limited edition lesz? És limited edition, mert valami 100, valami 200, szóval ilyen 100 ezeres nagyságrendű fekete doboz gyártanak le, $480 fog kerülni. Nálunk még nincs is pontos megjelenés időpontja, majd valamikor talán lesz. Nyár végére. Hát lesz ebben szeptemberben. És de kérdés az, hogy ez limited edition, akkor ez nem fogy el annyi gép Amerikában. Vagy a szín. Vagy valószínűleg a szín kifut, és utána ez egy harmadik modellként bekerül a boltok. Vagy a kort, ugye... Most ez felveti a kérdés, vagy ez egy teszt, egyszerűen. Hogy azon kívül, hogy tudjuk, hogy ez miért jött létre ez a modell a videó marketplace miatt, mert hogy a 20 gigás Winchester nem elég arra, hogy videókat töltsél le rá nagyobb mennyiségben. De akkor is jó ez, hogy most eddig is 2 gép volt Xbox 360 címen piacon, most 3 lesz. Tehát nem zavarja ez össze a vásárlót végképp, hogy mit vegyen, az is Xbox igen. 360, ez is Xbox 360, amaz is, az áruk nem ugyanolyan, már a színük sem ugyanolyan. Egyébként hát érdekes, és ebből is látszik az, hogy nem teljesen egyértelmű a marketing kommunikációja a Microsoftnak. Én úgy tudtam, hogy ez az Elite változat, ez megmarad. Tehát nem egy limitált kiadás lesz, hanem innestől kezdve három kiadás fog futni egymás mellett. A legolcsóbb, a prémium, és ez a kvázi full áras, emelt áras. Uh-huh. A Core Premium és az Elite. Az elemzők egyébként figyelmeztették is a Microsoftot arra, hogy ez a Elite kiadás ez nem fog nekik új piaci területeket nyitni, tehát nem ezzel fogják megakadályozni a PlayStation 3 vagy a Wii előre nyomulását, tehát hogy ezzel nem fognak megoldani semmit. És valószínűleg inkább a Core kérdés kellene inkább tisztázniuk, hogy kinek nem, szánják. Pont az, ami az Xbox 360-nak az egyik előnye jelesül, hogy most már $200-ral, vagy 200 euróval olcsóbb, mint a PlayStation 3. És erről is fogunk később beszélni, most már tényleg 200 euróval olcsóbb, mert hogy már nincs olcsó PlayStation 3. Nálunk nem is volt. Nálunk nem is volt, és most nem is lesz soha. Pont ez, amit elveszthetnek ezzel, mert ugyan ott a prémium továbbra is, de ott egy jóval drágább modell, ami kérdés, hogy a 120 gigás Winchester mennyire fogja vonzani. A HDMI port nem tudom mennyire vonzó, számomra annyira nem vonzó, nekem az a komponens csatlakozás az egy megfelelő kompromisszum azért az árért. 120 gigás Winchester meg őszintén szóval én nem használtam ki soha az Xbox 360-annak a Winchesterét. Soha. Valóban, de nincsenek is meg azok a hozzáférés lehetőségeid, ami egy amerikai Xbox 360 tulajdonosnak megvan. Sorozatok, filmek. Nem tud sorozatokat és filmeket letölteni. Ez változni fog hamarosan is. Az IPTV szolgáltatás bevezet itt nálunk is majd. Idén őszre ígérik, és Magyarország is a És az egy bendát, ez két külön dolog, nem egy IPTV szolgáltatás. Ahhoz kell, arra szükség van az adattárolónak a kapacitására, tudtam volna. Tehát lemensd a filmeket. Most ehhez konkrétan nem tudok hozzászólni, egy IPTV-hez mennyire van szükség. Tudtam volna. Nem csak a törvény lesz meghozva, szerintem csak a törvény lesz meghozva. A 360 kapcsán ott azt hiszem olyan lehetőségek vannak, hogy amikor letöltöd a filmet, akkor 24 óráig ott marad a gépeden, vagy igen, ott marad a gépen, és utána letörlődik. De az a Video Marketplace, tehát az egy kvázi külön dolog. Igen, az nem az IPTV. Az nem az IPTV, az rendben van, ott többféle konstrukcióban tudsz vásárolni filmeket, akár úgy is, hogy x ideig használhatod, és ez rendben, és ehhez valóban kell merevlemez kapacitás, mert itt sok gigás filmekről van szó. Itt jelenleg szerintem Magyarországon ennek annyira nincs jó, igaz? Nem nagyon van. Egyébként a HDMI is jó dolog szerintem, hogyha van olyan köztetek, akinek van olyan videókártyája vagy LCD monitora, amin a hagyományos bemenet mellett van DV bemenet is, és használja, vagy látta a különbséget a kettő között, akkor azt tudja, nekem van, tehát én nem olyan rég álltam át a régi monitoromon DV kapcsolatra, és szembeszökő a különbség. Tehát el tudom képzelni, hogy egy jó minőségű LCD TV-n ott szignifikánsan megnő a képminőség azzal, hogyha komponensről átállsz HDMI-re. Ja, hát ez az adott esetben az új belépőknek jelenthet valamit. Nagyon kemény Xbox 360 rajongónak kell lenni szerintem ahhoz, különösen Magyarországon. Ha már vettél egy prémiumot, és az még éppen jól működik, akkor azt mondod, hogy hó, nekem az Elite kell. Biztos lesz ilyen. Szerintem ezt Prestige. Tudják is, ők nem Prestige. Arra gondolnak, véleményem szerint, hogy majd a mostani tulajdonosok lecserélik. Hisz talán arról is voltak hírek, hogy a 120 gigás Winchester az önállóan is kapható lesz. És forgalomba is kerül. Tehát, önálló. Hogyha neked kell egy nagyobb Winchester, akkor egész egyszerűen megveszed. Igen. Hanem azok a leendő vásárlók, akik esetleg több pénzt is hajlandók költeni egy 360-ra, azoknak legyen egy prémium áru, prémium kategóriás gép. Legyen. Amihez komponens kábel is jár, és headset jár hozzá. De HDMI kábel például ehhez sem jár. Nem, csak komponens. Drága. Hát egy 10.000 forint HDMI kábel. Nem jár hozzá HDMI, tudtam már. Egy komponens kábel jár hozzá. Ahogy a Sony nem adott se HDMI-t, se komponenst, ami ennyi, úgy ehhez sem jár HDMI, viszont legalább komponens jár hozzá. És ezzel, hogy tovább vigyem a beszélgetés vonalát, tökéletes ellentétes irányú mozgást mutat a Sony, aki pedig éppen csökkenti forgalomban lévő kiadásainak a számát azzal, hogy megszüntette a 20 gigás, tehát a kisebb gépnek a gyártását, és csak a 60 gigás jobban felszerelt gépet tartja forgalomban. Amit én személy szerint nagyon sajnálok. Ugyanis nálam ezzel egy újabb lépéssel távolabb került a PlayStation 3 vásárlás. Én is így gondolom, mert a merevlemez ugye cserélhető, tehát aki komolyabban foglalkozik a letölthető tartalmakkal, az a 60 gigát is előbb-utóbb le fogja cserélni egy 200 gigásra. A Wi-Fi lehetőség és a kártyaolvasó megléte pedig nem feltétlenül a legnagyobb réteget célozza be. Tehát én is nagyon szívesen megvettem volna azt a 20 gigásat, hogyha oda jutok, de 60 gigás ezt abszolút nem érintett. Hát ezzel már többször példáloztunk, hogy ameddig az Xbox 360-nál nem reális alternatívája a prémiumnak a Core, mert a Core egész egyszerűen annyival kevesebb, és nem hiába hívják az angol-amerikai fórumokon retard packnek, retardált csomagnak. Azért, mert tényleg, ha megveszed, kapásból veszel hozzá memóriakártyát, ne talán egy wireless controller, simán ott vagy. Ha egy HDD-t veszel, akkor minden nélkül ott vagy. Sőt, ahogy látom itt Magyarországon a mostani Xbox 360 ármozgás, ahol már hipermarketekben néhol 89 ezer forintért is hozzá lehet jutni egy prémium pakhoz. Nem látom értelmét annyira a Core megvételének, de egyáltalán nem látom értelmét, míg a PlayStation 3-nál én boldogan lettem volna ennek az olcsó kisebb Winchesterrel felszerelt modernnek a tulajdonosa. Le kellett volna mondanom a Wi-Fi-ről, de... Nincs ezüst csík. Nincs ezüst csík. És ez jobban nézett ki. Hát jobban nézett ki a Wi-Fi. Én viszont úgy érzem, hogy a nagyobb gép éppen talán a Wi-Fi miatt az sokkal inkább next gen volt. Tehát amikor 5 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 5 évvel ezelőtt először vettem egy Nintendo Wireless-t a kezembe, akkor azt mondtam, hogy én a következő generációt már csak így tudom elképzelni. Én nem akarok kábelekkel szenvedni, meg hosszabbítókkal. Akinek volt Dreamcast-ja vagy Sega gépe, az pontosan tudja, hogy milyen szörnyű dolog az, amikor az a rohadt kábel az rövid. És jó, ez nem izé joystick. A joystick benne. Controller kábel. Controller az mind a kettőben wireless. Az wireless. Nem. De akkor itt értjük félre egymást. Mert hogy nem a kontroller, hanem egy Bluetooth-os, ugye, mind a kisebb, most már halott PS3 modellhez, mind a nagyobbhoz, Bluetooth-os, wireless irányító járt. Arról én is nagyon nehezen mondanék le, mert hozzászoktam. Tehát az utóbbi idők, Xbox 360 pláne elkényeztetett ilyen tekintetbe, nem szívesen mennék vissza a vezetékeshez. De nem itt nem kell. Ez hiányzik, hanem az hiányzik belőle, mint ami egyébként az Xbox 360-ból is hiányzik. A Wi-Fi adapter, az network, a Wi-Fi network adapter, amiről viszont én hajlandó vagyok lemondani. Jós. Ugyanis a routerem kezel mind wireless, mind nem wireless eszközöket, úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen félig meddig konszenzus az, hogy bármiért is tették, valószínűleg költségvetési megfontolásai voltak, miszerint azon buktak többet. A pletyók szerint ezen buktak többet, nem is kevéssel többet, ezért kilőtték ezt a modellt, meg hogy amúgy sem vették, mondják, amúgy sem gyártottátok, mondjuk mi, nem kínálták, ezért nem vették adott esetben, de ez már nem a mi dolgunk. Ezért ezt a modellt kilövik, most itt van egy 600 eurós és 60 gigás Winchesterrel ellátott PlayStation 3, ami most legalább tiszta egyébként a kép, a PlayStation 3 mennyibe kerül, és aki óhajt egyet, az jelenleg ezzel az árral kell számoljam. Kénytelen, hogy legyen, hogy megbarátkozzon. Meglátjuk, hogy milyen sikerrel. Az, hogy csak egy modell van belőle a piacon, az tulajdonképpen nem egy rossz döntés. Jaja. Felmerült bennem, hogy talán a rossz modellt szüntették meg. Igen. Ha esetleg a drágább szűnt volna meg, és maradt volna az olcsóbb, amiben Blu-ray szintén volt, az összes jelentős funkció benne volt, ami talán a Sony-nak is számít, meg nekem is, akkor talán úgy mindnyájan jobban járnánk. És egy 480 dolláros Xbox 360 Elite, és egy 500 dolláros vagy 500 eurós PlayStation 3, amiben ráadásul van Blu-ray, ott talán marketing szempontjából is jobban lehetett volna, hogy 20 dollárral euróval többért nálunk következő generációs DVD lejátszót kapsz. Nem tudom, hál' Istennek nem mi vagyunk a Sony marketingesei, nem nekünk kell megmagyaráznunk azt, hogy ők ezzel mit gondoltak, bizonyára illeszkedik abba a stratégiába, amit ők követnek, mi pedig nem ismerünk. Ha már PlayStation 3 és ha már Xbox 360, akkor legyen egy kicsit szó a Wii-ről, és Oldern akarta mindent, hogy hát Wii. Dehogy is, tiltakozom. Hány baj? Mi történt az elmúlt egy hónapban Wii fronton? Leginkább ilyen Capcom mozgolódások voltak. Így van, leginkább a Resident Evil franchise-zal kapcsolatban derültek ki újdonságok. Ugye elsősorban bejelentették, hogy a eredetileg GameCube exkluzív Resident Evil 4 már a negyedik platformra, Wii-re is meg fog jelenni. Túlságosan sok újdonságot nem fog tartalmazni, grafikailag nagyjából a GameCube-os szintjén van. Vagy rosszabb? Hát nem, ez jobban csak nem, csak nem, nem lesz olyan, rosszabb. Olyan az lesz. És a Extract tekintetében pedig a PS2 változat Extract fogja tartalmazni, tehát a Aidának a plusz küldetését, ami egyébként szerintem nagyon jóra sikeredett, mivel nagyjából olyan hosszú, mint egy régebbi Resident Evil játék, ami mindenképpen jónak mondható. Úgyhogy eladják kétszer. Végül mégiscsak, aki GameCube-ra megvette, az megveheti most. Így van, aki csak GameCube-on játszott vele, az szerintem mindenképpen megveheti ezt a Wii-s változatot, annak ellenére is, hogy kicsit érdekes módon teljes áras játékként adja ki újból a Capcom a játékot. Ez nem budget? Nem, Japánban 5000 yenért fogják osztogatni, ami teljes ár. De nem tudom, én valahogy lehet, hogy én siklottam el itt mindenféle reális információ fölött, de bennem ez úgy maradt meg, hogy ez egy budget játék. Nem budget játék? Nem. Új tartalom. Ja, új tartalom a lónak a... Úgy, tudod, hogy végre lesz jó játék Wii-re. Pedig ugye, ha jól emlékszem, PC-n se volt teljes ár, ugye? PC-n... Én azt gyanítom, hogy ez egy... PC-n a teljes árasok is... Budgetok, persze, de igen, egymáshoz viszonyítva. Nem 13 ezer forintos PC-s játék volt. Így konkrétan nem tudom, hogy mennyi. Annyi, amennyi szerintem 10 ezer forint alatt van Magyarországon. 89, én is elmondtam. Úgyhogy egy ilyen kvázi budget kategóriában jött ki. De hát lehet kalimpálni a játékban össze-vissza, szóval... Ugye a célzás, azt gondolom, az Wiimote-tal... Így van, hogy rátartjuk a Wiimote-ot a képernyőre, és plusz ezek a reflex system, ez amikor a gombokat kell nyomogatni, amikor a képernyőn felbukkanak, ez a kontroller különböző irányba tört mozgatása. Szerintem ez nehezíteni fog nagyon sokat. Ennek nem örülök. Arra kíváncsi leszek, hogy az óriásokat, ezek az elgigantékat hogyan lehet majd... Eddig sem, sima GameCube controller is nagyon nagy nehézséget okozott nekem az, hogy elmeneküljek, hogy megöljem őket, majd Wii-n. Én ettől nem félek. Tartok. Nem tartok annyira, mert azért a Wii tulajdonosoknak már volt idejük kitanulni a kontrollerben rejlő nehézségeket, és azért több... Hát ne tartsunk tőle. Persze, csak azt mondom, hogy ez azért már második generációs Wii program, tehát itt már lehet kihasználni a dolgokat. Irányításra gondolom, a grafika az szörnyű még mindig, de jó. Szerintem nem lesz nehezebb. Irányítani, jó, fölveti a kérdést, hogy meddig látunk még előző generációs átiratokat Wii-n. Mert most én, ha végignézek a Wii megjelenéseken, és ez ugye tavaszról van szó, szinte más sincs. Szerintem de nem, a mostani megjelenések, a Prince of Persia Wii, Medal of Honor Wii, Call of Duty Wii, jó az korábbi, a Godfather Wii, ezek mind kvázi PlayStation 2 portok új irányítással. Szerintem egészen addig, amíg a third party fejlesztők úgy gondolják, hogy a PS2-re írt játékaikat érdemes Wii-re is átrakni, és ez fordítva is igaz, nagyon sok játék van, például ilyen a Manhunt 2 is, ami ugyebár PS2-re és Wii-re is érkezik. Szóval sok címre lehet szerintem számítani, ami erre a két platformra érkezik. Kérdés az, hogy hogyan fognak ezek a játékok a kasszánál teljesíteni, mert most én általában a japán piacot szoktuk figyelni a heti adások szempontjából, és ott nem nagyon látom, hogy ezek a PS2 átiratok nagyon megrengetnék a piacot. Tehát ha ez nem válik be, akkor nyilvánvalóan lépniük kell. Japánban nyilván minőségi... A Wii Sportson és a Wii Play-en kívül más ilyen nagyon-nagyon jól nem fogyott azért. Hát semmi. Ezt mondom, hogy a Fire Emblem egy hétig tartotta magát, és ennyi. Az Zelda még jól fogyott viszonylag. Az is hamar eltűnt. Azért. Hát egy pár hétig bírta magát. Az döbbenetes, hogy ez a Wii Play meg a Wii Sports milyen jól fogy Japánban. És ezért... Mert hogy millió fölött van mind a kettő már. Így van. Amikor és ezek után lehet, hogy a Nintendo el is gondolkozik, hogy lehet, hogy a többi régióban is külön kellett volna adniuk a játékot. Valószínűleg azért adta a Japánban külön, mert ott megveszik az emberek. Nálunk nem amikor feltétlenül vették volna meg. A Wii-nek az eladási adatait, akkor arra tippeltem, hogy azért megy ilyen gyorsan ilyen sok gép el, mert azok a régi GameCube tulajdonosok, akiknek már régóta nem érkezett játék a gépére, azok megveszik a Wii-t, abban bízva, hogy a Nintendo erre összpontosítva az erőforrásait, majd ellátja őket a régi programjaikkal. De nem! Mert akkor ezek az emberek megvették volna a Zeldát, hogy folyamatosan vennék a Zeldát. Mondjuk a Fire Emblem. Pont azt mondod, hogy eltűntek az eladási chartokról, és az, hogy mégis a Play meg a Sports fogy, ez azt jelenti, hogy egy olyan teljesen új réteg veszi most nagy számban a Wii-t, aki eddig talán nem volt jelen a videójáték piacon. Igen, ők feltornázták az IQ-jukat a DS és Brain Training-el, és most már nekiestek a Wii-re. Ilyen gonoszságot! Én nem szeretem a Wii-t. Én a Nintendo-t szeretem, a Wii-t nem szeretem. Meg a jelenlegi gondolatmenetét, stratégiát nem szeretem az egész cégnek, de a Pikmin például imádom, és jöhetne már. Nem valószínű, hogy jönni fog szerintem. Most inkább Wii Sports 2 fog jönni. Hát lehet a Wii-t nem szeret. Lehet. Ezek szerint lehet. Na, ha kibeszéltük a Wii utáltat, akkor térjünk rá szerintem a másik Resident Evil játékra, az Umbrella Chronicles-ra, mert úgy bár kiderült, hogy nem egy hagyományos Resident Evil lesz, hanem egy rail shooter, tehát egy előre meghatározott útvonalon kell majd mennünk, és belső nézetből lövöldözhetünk, tehát nagyjából... Választási lehetőségekkel... Igen, néha elágazásokkal is összetalálkozunk. Interaktív program, jól emlékszem, de a Resident Evil 3-nak a bónusz módja ugyanerről szólt, nem? A Mercenaries ajánlékot... Nem, az teljesen. A végelszás után volt egy az... Nem, ez a Resident Evil Code Veronica-ban volt ilyen. Battle mód, amiben belső nézetben mentem. Igen, a DiCaprio gyerekkel mentem. Igen, meg voltak dedikált Resident Evil fénybiztosok. Survivor-ök. A Survivor Dead Aim, meg a, ezek, nem? Tehát ez nem egy idegen stílus, és ezek ennyire sikeresek voltak, hogy ezt a vonalat érdemes legyen folytatni. Egyáltalán, sem a kritikusoknál, sem a üzletekben nem teljesítettek valami túl jól. És ez a Umbrella Chronicles még egy visszalépés, mert ugye még azt a minimális szabadságot se kapjuk meg, amit a Survivor részekben. Én azért csalódtam egy picit a Capcomban, mert nagyon úgy látszik, hogy nem nagyon tudnak tovább lépni ezen a Wii kontrollerre, lehet a tévére célozni, tehát csináljunk shootert a Resident Evil-ből koncepción, és szerintem Dreggel együtt közösen vártuk, hogy hát ha valami jó Resident Evil csinálnak, aztán hát lehet, hogy nem lesz olyan izgalmas, és nem lesz olyan újszerű. Így van, de hát ez tulajdonképpen kivetne más platformra is, fénypisztolyjal. Mit szeretnél látni egyébként egy Wii-s Resident Evil-ben? Én azt szeretném látni, mint az Arrow in the Dark-ban legalábbis a zseblámpát irányíthatná magát. Igen, amit a szerződben felvázoltak. Szerintem nem bírja a hardware. Hogy nem bírja? De már a PS1-en is bírta a hardware, a Alone in the Dark 4-ben. Azt lehet, hogy a PS1 bírta. Jaj. No comment. Ezt már nem mosuk meg. De egyébként szeretjük a Wii-t nagyon. Ja. És miért lett ilyen csönd, srácok? Szerintem a Wii-ről nem lehet okosat mondani, nem? Nem, azért nem lehet. Egyetlen lehet csinálni, hogy várunk, és meglátjuk, hogy mi lesz, mert nem lehet erről a gépről önmagában véleményt mondani. Az egy anomália, igen. Nem is anomália. Tehát nem az. Igazából a gépet csak a hatásával együtt lehet elemezni, azt pedig még nem látjuk teljes egészében. De látjuk a hatását, szerintem a Wii-vel itt leginkább az a probléma, legalábbis adott esetben a mi köreinkben, hogy itt ilyen megkérgesedett lelkű játékosok vannak, akik játszanak 10-15-20 éve. És itt egy olyan új dolog, ami a saját maga újfajta koncepciójával, és itt nem feltétlenül a mozgásérzékelésre gondolok, hanem hogy a Nintendo azt mondta, hogy gyerkőcök, grafikai fejlődés itt most hát nem nagyon lesz. Vagy ha lesz, akkor az kevés lesz, vagy ebből ti nem nagyon fogtok látni semmit, legalábbis az első évben, talán majd valami lesz, de annyi semmiképpen sem lesz, mint amennyi a konkurenciánál van, ti ezt az egész ilyen HD gaminget, azt most szépen felejtsétek el. És ezt szokva voltunk, hogy a fejlődés már pedig ilyen. És most valaki azt mondta, hogy köszönj szépen, ebből nem kér. És egyébként nem csak a grafikáról van szó. Éppen a GTA kapcsán beszéltük, hogy milyen fantasztikus dolog lenne az, hogy mindenféle töltés nélkül a hardware elbírja azt, hogy te bemész egy épületbe, és ott egy kidolgozott való világ. És én azt látom, és azt élvezem elsősorban például a PC-kben, hogy az ottani erőforrások, elsősorban a processzor és a memória már lehetővé teszik ezt. A WoW-ban úgy végig tudsz menni a világon, hogy nem látsz töltőképernyőt, hanem bemész a legnagyobb városnak, bármelyik kis fogadójába, és ott vannak bent NPC-k, player karakterek, és egy csomó tárgy, amivel interakcióba tudsz lépni. Ezt a Wii hardware semmilyen formában nem teszi lehetővé. Nem a grafikát, hanem a játékvilággal való ilyenfokú interakciót. Igen, és felbeszéltünk a fizikáról, a mesterséges intelligenciáról. Ezek mind-mind nagyon erőforrás igényes. Igen, és a Next Gen-től elsős, hosszú távon inkább ezeket várjuk el, nem a hatalmas grafikai fejlődést. És jelenleg elvárjuk azt a hatalmas grafikai fejlődést, de én igenis sokat várunk. Én pont ezért várom a GTA-t, hogy ők majd talán megcsinálják, vagy voltak már nyomai annak, hogy próbálkoztak mások is ezzel, hogy az igazi Next Gen játék az Next Gen AI, Next Gen grafika, Next Gen animáció, Next Gen minden. És én elfogadom, hogy a Wii-nek adott esetben Next Gen irányítása van, vagy legalábbis új generációs irányítása. Ez egy fázis a játéknak, de látok még 5 másikat, amiben egyelőre 4 hónappal vagyunk a megjelenés után, tehát temetni semmiképpen nem fogom ilyen téren sem. Egyelőre nincsenek meg ezek a játékok. És hát nem is lesznek meg. De lehet, hogy meglesznek. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy a Wii papíron 2-szer olyan erős, mint egy GameCube. Az a GameCube szint komoly korrekt fizikával, meg... Tehát azt mondom, hogy elvileg, amit látni kéne, látni tudunk, vagy akarnánk, vagy szeretnénk, az a Resident Evil 4x2. Ami Resident Evil 4x2 azért még most is, 2007-ben is erősen bevállalható kategória. Igen, de ez a másik kérdés, hogy a Resident Evil 4x2 lesz a következő játéka a Capcomnak, vagy olyan játék, amit inkább a Wii Sports és a Wii Play által... Családias Resident Evil. Igen, tehát azokat az embereknek céloz, azokat az embereknek gyárt, akik a Wii Play-t vették meg. Nézd, ha abból indulunk ki, ugye egy-két napja volt hír, hogy 6,5 millió ment el belőle eddig, és gyakorlatilag mindegyik területen elég jól megy a Wii. Amit ha a többiekhez hasonlítjuk, akkor nagyon jól megy. Hiány van belőle. És hiány van belőle, és még mindig nem tudják ezt orvosolni. És ha a te előbbi feltételezésedből indulunk ki, hogy nem a korábbi GameCube tulajdonosok veszik, hanem sok mindenki más, akkor igenis a Resident Evil Family Edition az, ami a piaci realitás. Kis zombi nevelgetése. Igen. Nézd, ez a piaci realitás egész egyszerűen azért, mert ezeknek az embereknek adott esetben valóban a Fire Emblemet, ami egy rendkívül jó SRPG, a műfaj egyik csúcs teljesítménye, nem lehet eladni, mert nem veszik meg, mert ránéznek és azt mondják, hogy mi ez a szar. Ellenben el lehet adni a Wii Health-et, ami az egyik új Nintendo kezdeményezés, nem tudom mennyire hallottatok róla, ami egy torna, de a legújabb pletykák szerint Japánban úgy fog kijönni, hogy ez Európában, Amerikában, vagy a Japánban Wii Health, és Japánban online az egyik Wii csatornán össze lesz kötve kijelölt kórházakkal, és a te gyakorlataid alapján úgymond összeállít rólad egy tesztet, hogy mit mennyi ideig bírtál csinálni, és elküldi a kórháznak, és onnan visszajelez, hogy ilyen és ilyen egészségügyi állapotban vagy most azonnal meg fogsz dögleni, mert szívrohamot kapsz. Ez kicsit túlzás. De itt van, tehát a Nintendo a jelek szerint nagyon nem abba az irányba megy, amit egy szőrös melkasú, a kontrollert lóbáló, másik kezében pedig sört szorongató játékos az elvárna. És ahogy mondtad, a GTA 4 ezért lesz egy nagy kérdés, az egy olyan játék, ami világszinten iszonyat sikeres, tovább fejlődik, ahogy eddig is fejlődött, és itt a kérdés. Mit tud majd mutatni a GTA 4 eladási oldalon? Viszik PS3-ra, Xbox 360-ra, vagy megbukik, és akkor mi lesz? Szerintem vinni fogják a Next Gen játék felhozatalban azért még hiányciknek számítanak azok a játékok, amik a továbbfejlődött grafika mellett mást is fel tudnak mutatni. Igen, ez egy olyan tehát játék, nem nagyon tudok most így, nem tudok mondani se PS3-ra, se 360-ra olyan játékot, amire azt mondom, hogy olyan a mesterséges intelligenciát tár elénk, ami mert még nem volt példa soha, vagy olyan lehetőségeket nyújt. Tehát a GTA 4 lehet, hogy grafikailag sokan fikázzák, de szerintem nagyon szép lesz, de ha emellett a lehetőségeinket a Next Gen szintre emeli, akkor új irányvonalat szabhat a játékok számára. A végére pedig jöjjön a szokásos ilyen podcast záró témánk, ami egy kérdés, és ez a mostani kérdésünk pedig a milyen játékot, és a melyik játékot gyűlölted életedben a legjobban? Mi az, ami a legjobban felidegesített, ami a legnagyobb indulatokat váltotta ki belőled? Hát, hogyha nagyon muszáj választani, akkor részemről általam nagyon sok időt, vagyis a játék által nagyon sok időt felemészte Star Wars Galaxies lesz az, amire én nagyon haragszom a mai napig, és nagyon haragszom a Sony Online Entertainmentre is, amiért egy Star Wars világba ágyazott masszívan multiplayer online élményt képesek voltak ilyen nagyon lerombolni, ilyen nagyon kiaknázatlanul hagyni, hetekig tartó grindolások, idegesítő hibák, és olyan hibák, amelyek évek múltán sem találtak orvoslásra, legalábbis amíg játszottam, és egy idő után az ember már undorodott az egésztől. Nem tudom, én mai napig, tehát nem tudok megbékelni a Star Wars Galaxis-szal azért, mert a Star Wars univerzumra felhúzni egy ilyen online szerepjátékot bűn. Mert bűn a mai napig, és kurvára nem ezt érdemli a Star Wars univerzum, hogy egy ilyen koncepció nélküli, unalmas játékot építsenek fel rá. Nyilván ezt majd orvosolja egy másik fejlesztő, egy esetleges Star Wars Galaxis 2-vel. Szerintem már nem fogja azt orvosolni semmi. Szerintem a renoméját azt annyira elkurjantották annak a játéknak, hogy ez valami borzalmas. Az valahogy így teljesen, így be kéne valami, hogy ez most csőd volt, vagy... És az... én nem játszottam vele sokat, de viszont barátaimról hallottam, és láttam őket, ahogy az elején még mindenki nagyon lelkes volt, aztán így kihújt a fény a szemükbe, és akkor már csak arról beszéltek, hogy majd talán a következő patch, meg ezt ígérik, meg azt ígérik, és egy ilyen egyfajta katatón állapotban reménykedtek a valamiben. Az volt az egészben a legidegesítőbb, hogy a Square folyamatosan építette le a jó és bonyolult dolgokat a játékból. Tehát egyre inkább egy ilyen grind központú, agyatlan baromságá vált az egész. Lehet, hogy ezek a szavak most igazságtalan és keményű hangznak, de így van. De hát igazságtalanok vagyunk alapvetően, úgyhogy... És ugye, ha visszaemlékezünk még nagyon régre, amikor az egész játék indult, a Star Wars Galaxies, akkor is csak azért indult el, mert az már a nagyon utolsó időpont volt, és az első néhány hónapban egyszerűen égbe kiáltó hibák és szerverleások és egyebek nehezítették meg az egészet. Kár, hogy ez lett belőle. Ettől függetlenül én továbbra is rendületlenül bízom abban, hogy esetleg sikerül még Star Wars univerzumra egy jó masszívan multiplayer online élményet építeni, és remélhetőleg az nem a Sony Online Entertainment lesz, aki ezt megcsinálja. Igen, most belegondolva többnyire a rossz játékokat azonnal kidobom. Két olyan játék van, aminek esélyt adtam, annak ellenére, hogy nem. Le ki lehet sípolni majd azokat a dolgokat, amiket mondani fogok? Nem sípolunk ki semmit. Tehát... Az egyik volt a Silent Hill The Room, a másik pedig a Super Mario Sunshine. Mario! It's me, Mario! Olyan gyönyörű vizet még nem látom, mint abban a játékban, de... Azt a GameCube-ként hardveresen csinálja, nem? Én nem tudom, hogy csinálja a GameCube. Az egyébként egy grafikai csúcs teljesítménye volt a GameCube-nak. Adjuk meg a császárnak, ami a császáré. Igen, de... De én azt szeretném, hogy a Super Mario Sunshine készítői jussanak el a Silent Hill 4 játék valóságába, és maradjanak ott örökre. Mert egyszerűen már az első pályán, amikor locsolni kellett, már ott idegbajt kaptam, utána valahogy tovább jutva a két ház között kifeszített kötélen kellett volna átsétálni, és akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, elég volt örökre. Te sem leszel kertész. Szerintem csak mi vagyunk ügyetlenek, vagy ezt eleve ilyen gyerekgyilkos játéknak tervezték? Ezt elbaltázták. Nem tudom. Nem feltétlenül a gyerekeknek tervezik. Az idősek nem tudják megcsinálni. Tehát. Nem. Én videókat láttam a játékból, hogy vannak azok a pályák, amilyen logikai pályák az űrben lebegő kockákon kell ugrani, az nagyon tetszett, de hát nem jutottam el odáig. És már annyira nincs motiváció, hogy még egyszer elővegyem. Nem, hát ez lehet, hogy szomorú és kvázi rólunk valamiféle szegénységi bizonyítvány. De így szerintem semmelyikünk se játszotta végig azt a játékot. Engem is volt egy pont, ami annyira fölbosszantott, hogy azt mondtam, hogy játszom vele az, akinek három anyja van. Tehát ennyi volt. Köszönöm szépen, játék rengeteg van, az én időm korlátozott. Szeretem a Máriókat, holott, és ez is egy újabb vallomás, hogy a 3D-seket annyira nem szeretem. Én a Mario 64-es se tartom a világ legjobb platformerének, mint sokan. Én a 2D-s Mario-kat nagyon szeretem, a New Mario Bros-szal azzal most is, a mai napig játszom, konkrétan ma is játszottam vele. Azokat szeretem, de a 3D-seket nem, szerintem mindenféle csodálat és általános elismerés ellenére ez a sorozat, aminek nem sikerült teljes egészében átköltözni a 3D-be még mindig. Talán majd a Galaxy. Hát én életem talán legkevésbé jó döntésnek bizonyuló x 1000 forint elköltésének tartom a Prince of Persia Warrior Within-nek a megvásárlását. Ami a Sadik Prince of Persia. Így van, a Dárkos Prince of Persia. Wow. Amivel én a mai napig körülbelül 30 percet voltam csak képes játszani. Ugyanis a PS2 verzió van meg egyébként, ami ráadásul szaggat is. És maga a játék is, ez a új hangulat egyáltalán nem tetszett, és maga a játékmenet is rendesen átalakult, tehát ezek a platform vagy ügyességi elemek szinte teljesen kihaltak belőle, amik a első részt, a Sands of Time-ot olyan zseniálissá tették, és tényleg az a tökéletes játékmenet, meg az a teljesen kerek játékélmény, az szinte teljesen elveszett a Warrior Within-ben. Igen, a Sands of Time az egy szép arab mese, és egy rendkívül jó platformer. A második rész az pedig úgy kezdődik, hogy egy ilyen lap ruhába öltözött, picsa. Szadó, mazó, picsa, az előugrik, és ott ordibál vele, és kidobnak valami szigeten. Valami hajó. Hajón van, és akkor igen, pontosan, és ott ő egyfajta ilyen korai főellenfélszerűség is, a szadomazó némber. Így van. És aztán utána a sziget, és a szigeten is arra emlékszem, hogy sziget elkezdődik, és akkor így bedől ez a heavy metal soundtrack, igen, ami és akkor a herceg ott a begorombul, és most kibelezlek benneteket, bazd meg, és nekiugrik, ami szembe azzal, hogy milyen herceg volt ő előzőleg, tényleg egy mesehős, igen. Ez olyan, mintha Jancsi és Juliska sörétes puskával rugnál be a banya ajtaját, és azt üvöltöné, hogy meghalsz, ribanc, és bum, fejbe. Nem egy szerencsés, és szerintem a harmadik résznek sem sikerült kikalapálnia. Hát én azt már ki sem próbáltam. Én az a sokat játszottam, és jobb, mint a második, de az elsőnek annak a cipőfűzőjét se kötheti be szerintem. Az első Prince of Persia az egy csodálatos játék. Nem is vették meg egyébként, igen. Mert a sorozatból a messze leggyengébben szereplő epizód. Ez van. Nem elég dark. Ahol nekem végleg elbattant a húr, az a Metroid Prime. Én a 80-as években végig szenvedtem a hardvernek azt a limitációját, hogy nem lehet menteni. Mert a cartridge-ban csak kevés memória volt, vagy egyáltalán nem volt mentő memória, és csak bizonyos helyeken lehetett, és be kellett írni azt a rohadt kódot. És mindig újra kellett a pályákat csinálni. És annyira örültem neki, hogy a 90-es években ezek kezdtek elfogyni ezek a dolgok. Ott már lehetett normálisan menteni a PC-n ugye bárhol, konzolos játékokban is egyre gyakrabban. És akkor megkapom azt a Metroid Prime-ot, ahol nemhogy csak a boss előtt nem lehet menteni, de még a boss után se, hanem végig kell menni a pályán, legyőzni a bosst, majd visszajönni ugyanazon a pályán, ahol addig a respawnoltak az ellenfelek, és ha akkor meghalsz, akkor csinálhatod meg az egész boss harcot újra. Nem tudom, Metroid Prime-mal az nekem az a játék, amivel játszom 3 éve. Éppen azért, mert néha valóban bejön az a pont, amikor azt mondja az ember, hogy na jó, elég. Metroid az szerintem egy különleges játék. És van egy bizonyos embertípus, akinek tetszik, és ugye ismerünk olyat, a Stinger kolléga, akinek hatalmas nagy kedvence. És én látom, hogy ez miért jó játék, és én élvezni is tudom ezekkel a old school vagy ortodox visszáságaival együtt is. De ne értsd félre, szerintem ez egy fantasztikus játék, tehát én nagyon szeretem a hangulat, tehát én nagyon szeretem az egész vizuális megjelenítését, vagy megjelenését. Csak számomra az a tény, hogy ez a játék nem egyszerűen nehéz, hanem direkt genyó, zavarja a befogadást. Annak idején a Stinger akadt ki azon, hogy a második rész az már nem volt olyan nehéz. Talán így hozzátartozik egyfajta ilyen mazoista lelkület ehhez, hogy lehet. Csak azért is legyen kevés save pont, és lehet, bár sosem értettem, hogy ezeket a játékokat miért nem csinálják meg úgy, hogy van benne egy easy a hozzám hasonló bénáknak, meg legyen egy nehéz a Stingerhez hasonló kemény gyerekeknek. De azért, mert ezek a Metroidos csávók nem a kemény gyerek. Nem a pornéknek. Nézd, a Yu Suzuki mondta azt, hogy amikor így a Virtua Fighter-t kritizálták nála, hogy hát a Virtua Fighter az már milyen játék, amikor ahhoz, hogy normálisan tudj vele játszani. Heteket kell gyakorolni. Heteket, hónapokat kell gyakorolni egy-egy karakterrel, és ez tény. És azt mondta, hogy nem a kisfiúknak, meg kislányoknak csinálja a Virtua Fighter-t, és akinek nem tetszik, annak fel is út, le is út, fuck off. Gyakorlatilag. Nézd, ez is egy hozzáállás. Fogadjuk el, hogy a Metroid az egy hardcore játék, nem feltétlenül az a játék, amin mi végig fogunk tudni szaladni. Elsőre, másodikra, harmadikra, és ezek szerint hiába jön Wii-re a harmadik rész, nem is feltétlenül az a játék, ami a Wii jelenlegi közönségének megfelel, és nagyon kíváncsi leszek, hogy például a Metroid 3 az milyen eladási adatokat tud produkálni majd Wii-n. Kívánom, hogy sokat, mert az egyik legjobb Nintendo-s franchise, és szeretném, ha nem is Metroid Prime 3, hanem Metroid Dread, vagy nem tudom mit pletykálnak a Metroid Prime után, mi lesz a következő epizód, az majd jöjjön ismét Wii-re, és én szeretettel várom. Magam részéről így szépen lassan el vagyok vele, idegesített sokszor, igen. Megpróbálod újra? Igen, valószínűleg. Lelked rajta. Én egy olyan játékot neveznék itt meg, amit igazából szeretek, és mégis ez az, amit legjobban gyűlölni tudtam, a Jack második része, tehát a Jack and Dexter szériának a második epizódja. Ez volt az első olyan PlayStation 2-es platform, ahol én nekem a Super Nintendo-s, N64-es, Dreamcast-es shooterek és mászkálós játékok előre letárolt ellenfél viselkedései után rá kellett döbbennem arra, hogy teljesen véletlenszerűen jönnek a dolgok. És volt egy küldetés, amit úgy kb. 40-szer kellett újrakezdenem. És nem azért, mert rosszul csináltam, hanem egyszerűen azért, mert volt benne egy olyan tényező, egy olyan véletlenszerű esemény, eléd ugrottak a járókelők, és ez egyetlen egy pont, amitől újra is kellett kezdeni az egész küldetést, hogy én nem tudtam felfogni, hogy miért nem lehet úgy megcsinálni a pályát, hogy az ember betanulja, akkor át tudja vinni. Ugye az összes távolkert is úter, meg platonátik úgy épül fel, hogy memorizálod a dolgokat, és akkor vannak. Igen, és azt a mintát megtanulod itt, viszont nem volt, és ez olyan szinten feldegesített engem, hogy azt a részt azóta is meggyűlöltem, de nagyon jó játék, és szeretem is, csak meg kellett, ki kell tanulni, és nagyon, nagyon rossz volt először. Nem tudom, a Jack 2-nek a... Mindenki tudja, hogy nehéz. Játékos per összetört kontroller aránya az elég magas. Mert ugye az egyik legnehezebb PlayStation 2 játék, és nem is csoda, hogy a Jack 3-ba már vissza is vettek a nehézséget. Hát a Jack 3 az iszonyatosan könnyű ehhez képest. Hát meg az már nem is ugyanaz a játék. Igen, én nekem egyébként minden 3 részt tetszett, és valószínűleg a PlayStation 3 vásárlást is akkor fogom először igazán megfontolni, amikor a Jack széria új része, amit állítólag már levédettek egy nevet maguknak. Tehát, hogyha egy új rész megjelenik. És nagy ezért sajnálom, hogy a Naughty Dog az ilyen dzsungeles, mászkálós történetet fejlett. Szerintem az tök jó lesz az az Uncharted. Lehet, hogy jó lesz, de... szeretem az ilyet, tehát... Én a Jack és a Dexter humorát hiányom, nagyon hihetetném. Igen. A Ratchet jön, de hát a Ratchet mindig is nekem másodvonalú volt. A shooterek és a szimulátorok után a harmadik kedvenc játékstílusom a platformerek is a kihalás színre jusson. Márpedig. Hát félek, hogy ez lesz. Márpedig ez van. Hát ha már maga a Nintendo is nem a Mario-val akar eladni a gépét, hanem a Wii Sports és Wii Play-jel, akkor... Lehet látni, hogy amíg a 90-es években, a PlayStation, a Nintendo 64 korszakban platformerek abszolút meghatározóak voltak, és akár Nintendo 64-en a Rare-nek a platformerei, vagy akár a Nintendo saját platformerei mennyire. Úgymond eladták a gépet, már amennyire a Nintendo 64-et eladták, hát jelentős mértékben. Addig a PlayStation 2 Xbox GameCube korszakban már kevésbé, ott még a, hát ugye Xboxra nem is nagyon volt platform. A Blinks volt egyedül, a Blinks volt. Szar volt. Ami igazán érdekes, hogyha visszább megyünk a konzol generációkban, hogy a Super Nintendo és a Mega Drive korszakban az összes filmadaptáció platform volt. Most az összes filmadaptáció akciójáték. Más, tehát lövöldözni kell, amikor igen, ugrálni kellett, most lövöldözni kell, ez most az új platform gyakorlatilag. És ha belegondolsz, hogy a platformnak is bedárkosodtak, hát akár néz a Jacket is. Igen. De neki jól áll. Neki jól áll, mert a Dexter az ott viccesé teszi a dolgokat, tehát amíg ott volt mellett az ellentét, Sly addig az jó. Sly Cooper igen, igen. És átmenni GTA-ba vagy miben. Teljesen. Hát ez szomorú, hogy talán csak a Mario tudott megmaradni ilyen viszonylag ártatlan karakternek, oda nem kerültek be gránátok, bombák és ribancok Sonic, az út szélére. Sonicnál ott volt a Shadow. Sonic még a Dreamcast-es Sonic Adventure-ben még én szerettem a Shadow-t. Tehát az egy jó karakter volt, csak aztán amikor fegyvertattak a kezébe, akkor elgondolkoztam, mert ő nem fegyverekkel Sonic a kezébe halott. Született. Hát szeretném, hogy Sonic újra éljen, de tényleg nem, most jelenleg halott. Sonic halott, és ezen a Wii-s új epizód sem változtat, ami... A Secret Rings? A Secret Rings. Állítólag jó irányba ment el. Csak hát nem hiszem, hogy... Nem tudom. Akkor most már én fejezem be. Hát nekem az a játék, amit én teljes szívemből gyűlölök, és szeretnék elmenni a fejlesztőnek a lakására, és ugye képükbe üvölteni, hogy mit csináltatok, az a Quake 4. Quake 4 ugye, ami az első három része, az ugye a maga módján erősen megállja a helyét, mert az első azt szerintem abszolút klasszikus, az első igazi háromdimenziós FPS. De már az egy is a multi, és a második is a multia, illetve a második is a Quake 2 engine miatt. A harmadik pedig ugye szintisztán multi játék, és szerintem az egyik legjobb multiplayer FPS, amit valaha is csináltak. Ezzel szemben a Quake 4 az egy ilyen hatalmas nagy szarkupac. Tehát egy olyan játék, ami nem tudja, hogy merre megy, egy olyan játék, aminek teljesen érdektelen a sztoria, tulajdonképpen egy Quake 2-ben már kvázi lezárt sztorit próbál így nyögvenyelősen folytatni. Nekem ez a strogos vonal amúgy sem nagyon tetszett már a Quake 2-ben se. Használja azt a Doom 3 engine-t, ami a Doom 3-ban erre a sötét pincelövöldözésre jó volt. Itt is csak a sötét pincelövöldözést tudja nyújtani, olyan, mintha egy Doom 3 mod lenne az a játék. Plusz annyira kaotikus, rendezetlen, logikátlan feladatok követik egymást, hogy én a szó legszorosabb értelemben egy éve játszok fel. Én ezt tavaly nyáron kaptam meg születésnapomra egy barátomtól, aki tudja, hogy én nagyon szeretem az FPS-eket, és szinte mindent hajlamos vagyok végigjátszani, ami a kezeim közé kerül. És én nekiálltam, és úgy először nyomtam egy pár órát, és akkor az unalomba fulladt, abba hagytam, ősszel elővettem, nyomtam addig, amíg spoiler következik, fogja be a fülét, aki nem játszott vele. Tehát ugye a játék harmadánál felénél átalakítják a főszereplőt Stroggá, vagy így félig meddig Stroggá, és akkor azt hittem, hogy remek, most valami jó nagy változás jön, mert most tök új játék, és tök ugyanaz, a kapsz 25 plusz életerőt, meg tudod használni ezeket a Strogg HP feltöltőket és annyi, és most legutóbb pár hete játszottam vele, így újabb pár órát beletettem, hogy tényleg nagyon untam, és ami olyasmi volt a feladat, hogy megtámadtunk valamit, és volt két kommunikációs torony, amit valahogy le kellett kapcsolni, és akkor fölmentem valahogy az egyik kommunikációs torony tetejéről, lekapcsoltam a bigyót, utána át kellett menni a következőre, de nem ám normálisan, hanem egy vonat vezetett át, de előbb a vonatot rá kellett fordítani a sínre, és akkor utána be kellett kapcsolni valamit, hogy a sín az energiát kapjon, és akkor azt hittem, hogy fölmehetek arra a kurva vonatra, akkor közölte velem ott a társam, aki egyfolytában pofázik hozzád, hogy nem jó, mert a sín el van törve, és valami javító robotokat kell kiengednem. Ezek után így nem lehet lelőni a társadat, de legszívesebben a sörétest a pofájában nyomtam volna, és akkor te ezt javítsd meg, kisbarátom, és bum. Ez volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy elég volt, köszönöm szépen. A Raven csinálta ezt a játékot, akik olyan túlságosan nagyot sose alkottak, ők középszerű mesteremberek voltak, középszerű mesteremberek is maradtak, és nem tudom, hogy valaha is tudnak-e jót csinálni, vagy lesz-e Quake-öt, de ha lesz Quake-öt, akkor remélem, hogy nem ők fogják csinálni, hanem valaki, aki normálisan hozzá tud nyúlni ez a franchise-hoz. Bár ugye ezt a Quake Wars-t akár Quake 5-nek is tekinthetjük, igen, viszont ez ilyen multiplayer csapat alapú izé lesz, amit... Három után ez végül szépen bele. De ez inkább ilyen Battlefield klón. Most én biztos a maga kategóriájában van, akit érdekel, engem a Battlefieldek nem érdekelnek, úgyhogy ez nem az én játékom. Én ismét egy jó single player kvéket akarok, jó sztorival, jó engine-nel, izgalmakkal, újításokkal, faszafegyverekkel, nem a régi epizódokból átemelt cuccokkal. Köszönöm szépen. Ami érdekes még a Quake-kel kapcsolatban, hogy a négyes részt a multi miatt is sokan várták. Én nekem nem egy ismerősöm volt, aki a Quake 4 multi miatt vett gépet, az az ember, aki a Quake 3 mellett töltött el órákat is. Azt láttam, hogy bementem hozzá egyik nap, Quake 4-et próbálgatta, és másnap a Quake 3-at láttam a monitorán. És, igen, és egy nap után mindenki visszaállt a Quake 3-ra, pedig messiásként várták. Nálam is a Quake 4-nél tört derékbe a Quake irán támasztott érdeklődésem. Nem tetszett az egész koncepció. Hát reméljük, hogy most hagyják pihenni ezt a sorozatot, és... jó sokáig. Igen, jó sokáig, aztán majd lesz belőle valami. És ennyi volt a Gamer365 Podcast áprilisi epizódja. Májusban visszajövünk. Még akkor is, ha májusban nem lesz E3, erről is akartunk pedig beszélni, milyen jó is volt májusban az az egy hét, éjszakázás, ami az ember a ilyen hír szolgáltatással töltötte azt az egy hetet, akkor... a hajnali 3-4-ig tartó... konferenciák alatt anyázás. Igen, szóval annak egy kimerítő egy hét volt, azért remek vidám egy hét volt, sok jó poénnal. Ez most elmarad, lesz helyette június közepén egy sokkal zárt körülbb, sokkal kevésbé bombasztikus, és nem tudjuk is igazából, hogy milyen rendezvény, amivel természetesen fogunk foglalkozni, és reméljük, hogy legalább egy részét visszahozza annak, ami... De lesz Games Convention. De lesz augusztusban Games Convention, meg lesz TGS, de ezek még messze vannak. Úgyhogy májusig. Sziasztok!